Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Hoe nodig is het voor kwetsbare tieners om gevaccineerd te worden? Dat bespreek ik zo met kinderarts Patricia Bruining. En hoe zit het dan met gezonde kinderen? En de zon schijnt volop. Voor sommigen lonkt een zomervakantie over de grens. Onze correspondenten leggen zo uit wat nu de regels en voorwaarden zijn in hun landen, Duitsland, Italië en Frankrijk uiteraard. Eerst het NOS-journaal, Wouter Walgemoed. Het grootste deel van de vermiste eindexamens is weer boven water, zegt PostNL. Gisteravond bleek dat de examens van 12 middelbare scholen niet waren aangekomen bij de tweede corrector. PostNL heeft vandaag 9 scholen laten weten dat hun eindexamens alsnog bezorgd zijn. Het is bij scholen in onder meer Hogeveen, Pijnakker en Velendaal. Het is onduidelijk of de scholieren morgen wel hun uitslag krijgen. Kinderen van 12 tot 17 jaar uit medische risicogroepen kunnen binnenkort ook worden gevaccineerd tegen corona. Een advies van de Gezondheidsraad om ook kwetsbare tieners te vaccineren met Pfizer wordt overgenomen door demissionair minister De Jonge. De Gezondheidsraad heeft hem laten weten dat het Pfizer-vaccin daarvoor veilig genoeg is. Het gaat om de groep die elk jaar een uitnodiging krijgt voor de griepprik en kinderen met obesitas. De jongen sluit niet uit dat ook gezonde kinderen geprikt gaan worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat we uiteindelijk ook zullen kiezen om alle kinderen vanaf 12 jaar te willen gaan vaccineren. Daar is uit epidemiologisch opzicht veel voor te zeggen, want je bouwt dan een grotere groepsimmuniteit op. Ja, en zo voorkomen we met elkaar de opleving van het virus mogelijk in het najaar. Alleen, er spelen natuurlijk al meer aspecten een rol, ook ethische aspecten bijvoorbeeld. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met ruim 100 gedaald naar 834. Het gemiddeld aantal geregistreerde besmettingen daalde de afgelopen 7 dagen met een derde ten opzichte van de week ervoor. Mogelijk komt er in het najaar voor bepaalde landen een einde aan de adoptiestop voor kinderen uit het buitenland, zei minister Dekker in de Tweede Kamer. Die stop werd ingesteld vanwege misstanden met adopties. Met landen waarvan blijkt dat die misstanden er niet zijn, is er volgens Dekker misschien weer wat mogelijk. De grote internetstoring gistermiddag is veroorzaakt door 1 klant van het Amerikaanse serverbedrijf Fastly. Volgens Fastly veroorzaakte die klant een bug in de software toen hij zijn instellingen veranderde. Door de storing lagen onder meer de site van CNN, de New York Times en PayPal een uur plat. Nederlandse parlementariërs hebben in de Tweede Kamer gesproken met een naaste medewerker van de Russische oppositieleider Navalny. In april dachten Kamerleden ook al met Leonid Volkov te praten, maar dat bleek een Russische komiek in een badjas. De echte Volkov zei vandaag dat de bedrieger wordt betaald door de Russische regering. Hij heeft volgens Volkov zeker 12 van dit soort nepgesprekken gevoerd. We are now aware of 12 or 13 like successful conversations of that kind that you were having with those impersonators, which means that there were probably hundreds of attempts to get into such conversations. Per videoverbinding vanuit Washington vertelde de echte Volkov over de precaire situatie van Navalny, die in een strafkamp zit in Rusland. Over 2 weken kunnen gevaccineerden met de corona-check-app toegang krijgen tot locaties en evenementen zonder dat ze daarvoor nog eerst een test moeten doen. De missionair minister De Jonge zei in de Tweede Kamer dat de app vanaf 23 juni geschikt moet zijn om vaccinbewijzen te maken, bijvoorbeeld om naar een festival of voetbalwedstrijd te gaan. Vanaf 1 juli zou de app ook ingezet moeten worden voor reizen naar het buitenland, maar De Jonge zegt dat hierover nog wel overleg nodig is binnen de EU. En dinsdag praten de EU-ministers daarover. Het weer nog, in het binnenland wat stapelwolken, maar verder schijnt de zon volop. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Komende nacht helder met lokaal een mistbank. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgen overdag weer veel zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Kijk eens aan, dankjewel Wouter. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Ja, het is best druk weer vanmiddag op de weg. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij Eindhoven gaat het nu wel weer wat beter na een ongeluk op de A2 bij knooppunt Hocht. De vertraging is daar nu nog een kwartier. Veel vertraging nog wel op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Wadenooyen. 3 kwartier oponthoud daar door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. Bij Rotterdam staan sowieso flink wat files vanmiddag. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam-Feyenoord. Kost je vanaf Rotterdam-Kralingen ook een half uur. Er zijn daar ook een paar rijstroken dicht. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Kruiningen en Markizaat ook ruim 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheepsong van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Ontdek de BMW 3-serie Business Edition op bmw.nl. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor hen is dat natuurlijk ook weer een weg naar de vrijheid. Ze hebben zo moeten oppassen voor corona dat ze een hoop school gemist hebben. Ze kunnen nu weer afspreken met vrienden. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Voor hen is het meer dan alleen die bescherming tegen ziekte. Kinderen uit medische risicogroepen kunnen gevaccineerd worden met Pfizer. Dat heeft demissionair minister De Jonge besloten nadat de Gezondheidsraad adviseerde om deze groep inderdaad in te gaan enten. Lara Rensen. En dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld Anne Linde. Zij heeft namelijk cystic fibrosis, oftewel taaislijmziekte. Ze zit in groep 8, wordt volgende maand 12 jaar en komt dan dus in aanmerking voor een vaccinatie. Dan hoef ik dus minder voorzichtig te zijn. En dan hoef ik niet meer bang te zijn dat ik het krijg. Ja, want door corona moest deze Anne Linde extra voorzichtig zijn afgelopen jaar. Ik hoef denk ik minder snel thuis te blijven. Dat is wel fijn. Ik vind het op zich wel fijn om thuis te zijn, want dan kun je uitslapen. Maar je mist dan je vrienden toch wel. En dan bijvoorbeeld dan is er net iets leuks gebeurd en dan ben jij er niet bij geweest. En nu in de tijd dat we iedere dag musical doen en als ik dan thuis moet blijven, dan kan ik niet oefenen voor de musical. Dan moet ik het thuis doen. Maar dan kan het niet met andere kinderen, dus dan loop ik een beetje achter. En we zijn dus ook dansjes aan het leren voor de musical. Daar loop ik dan ook achter mee als ik thuis blijf. Dat zei Anne Linde. We gaan over het vaccineren van kinderen praten met Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog in het UMC Utrecht. Mevrouw Bruining, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het advies en de stap om kinderen uit medische risicogroepen te gaan vaccineren? Ja, ik vind het een verstandig advies en ik ben blij dat de kinderen die een medisch risico lopen, dat die nu in aanmerking kunnen komen zo snel mogelijk voor een vaccinatie. Want we horen natuurlijk net het verhaal van Anne Linde. Hoe belangrijk is het juist voor deze groep, deze tieners met extra medisch risico, om gevaccineerd te worden? Wat gebeurt er met hen bijvoorbeeld als ze wel COVID krijgen? Ja, nou kijk, gelukkig is het zo dat zelfs in deze groep over het algemeen corona-infecties nog steeds mild verlopen. Maar er zijn wel groepen kinderen die een wat verhoogd risico hebben om bijvoorbeeld met corona in het ziekenhuis te komen. En dat zijn de groepen die nu ook uitgenodigd gaan worden voor de vaccinatie. De groep hebben ze nu geselecteerd eigenlijk op de uitnodiging die ook voor de griepvaccinatie elk jaar geldt. Nou, dat is een vrij ruime groep en dat betekent ook dat er heel veel kinderen in aanmerking komen die misschien van zichzelf zullen denken, hè, maar heb ik dan eigenlijk een verhoogd risico? Nou, ik denk de mooie oplossing hier is dat er is ruim geïndiceerd, maar je kunt natuurlijk altijd gewoon een overleg met je huisarts en met je ouders beslissen of de vaccinatie voor jou wel of niet gewenst is. Maar heeft u als kinderarts in uw ziekenhuis kinderen die medisch risicogroep vormden of onderdeel waren daarvan gezien in het ziekenhuis? Wat was er dan met ze? Nou, kijk, in de leeftijdsgroep waar we het nu over hebben, hè, dus de 12 tot 16-jarigen, dat zijn hebben zo'n 100 ziekenhuisopnames voor COVID gehad sinds de start van de pandemie. En daarvan was ongeveer de helft had een risicoaandoening. Dus die zou je al kunnen voorkomen met vaccinatie. Kijk je dan nog specifiek naar de groep kinderen die ook ernstig ziek was, die bijvoorbeeld zuurstof nodig hadden of een IC-opname, daar liggen die percentages nog wat hoger. Dus het is wel degelijk zo dat je met het vaccineren van de risicogroepen toch een groot deel van de in ieder geval ernstige corona-infecties daarmee voorkomt. Maar goed, dit komt natuurlijk ook wel eens voor onder gezonde kinderen. Ja. Maar toch zegt u doen bij deze groep, ook al is het risico gering. Ik denk dat bij deze kinderen, en dat zit hem ook heel erg in die, hè, wat net ook zo mooi werd uitgelegd, in die indirecte gezondheidsverlies. Dus deze kinderen hebben vaak heel veel vrijheden verloren de afgelopen tijd. Nog veel meer dan gezonde kinderen. Zijn ook vaak angstig om zich onder mensen te begeven, omdat ze bang zijn dat ze besmet raken. Nou, en dat kun je natuurlijk ook oplossen met vaccinatie. En dat alleen al is eigenlijk gewoon een goede reden om zo'n vaccin te geven. Want je geeft die kinderen echt een stukje vrijheid en bewegingsruimte. Terug. Ja, dat hoorden we bij Anna Linde. Hè? En zijn alle kinderen makkelijk te vinden? Want ik begrijp dat ook kinderen met obesitas geprikt gaan worden als de ouders dat willen, maar dat er niet echt een overzicht is van kinderen die te zwaar zijn. Want dan vraag ik me af, hoe vind je ze dan? En vooral hun ouders? Ja, dat is inderdaad nog wel. Die specifieke groep is wat ingewikkelder. Want die zitten bijvoorbeeld niet, hè, standaard in die griepvaccinatiegroep. Dus voor die groep is het vrij eenvoudig, om het zo maar te zeggen, om die te vinden. Want daar heeft de huisarts wel een bestand van. Voor deze groep, sommigen zullen misschien bekend zijn vanwege de obesitas bij hun arts of bij een kinderarts, maar ook zeker niet allemaal. En ik denk ook dat het goed is dat ouders daar eventueel zelf ook de huisarts even over raadplegen en zeggen van, joh, komt mijn kind in aanmerking, ja of nee? Ja, precies. Bij twijfel, ja. Blijf even bij ons, mevrouw Bruining, want er zal ook geadviseerd gaan worden over het al dan niet vaccineren van gezonde kinderen. En daar is onderzoek over gepubliceerd vandaag, over hoe het draagvlak daarvoor is in de samenleving. Er is een onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Blijkt dat de meeste Nederlanders daarvoor zouden zijn om dus ook gezonde kinderen van 12 tot 7 te vaccineren. In verschillende andere landen gebeurt dat trouwens al, met Pfizer. Onder andere sinds deze week in Duitsland. Ik heb contact met Peter Kanne, onderzoeker bij INO Research. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Kanne, hoe groot is de steun onder de bevolking voor het prikken van deze minderjarigen? Die steun is best groot. 6 op 10 zeggen dat het goed zou zijn voor kinderen tussen de 12 en de 17 jaar. En dus met name ook voor die groepen, dus die leeftijdsgroepen, niet voor de jongere kinderen. En het is wel grappig, opvallend om te zien dat mensen die kinderen hebben, die zijn eigenlijk wat terughoudender. Mensen die geen kinderen hebben, willen dat in nog sterkere mate. Oké, ja, dat is wel een opmerkelijk verschil. Heeft u enig idee waar dat mee te maken heeft? Of is dat niet gebleken uit het onderzoek? Nou, dat kun je een beetje afleiden uit het vervolg van wat we gedaan hebben. We hebben de ouders gevraagd, stel dat advies komt nu en uw kind wordt opgeroepen om te worden gevaccineerd. Gaat u dat dan ook doen? En dan zie je dat onder de groep de ouders van kinderen van 16 en 17 jaar, daar zie je een bereidheid die vergelijkbaar is bij de volwassenen, iets lager. 54% zegt het daar zeker te gaan doen. Maar onder de ouders van 12 tot 15 jaar is dat maar 27% zeker. En als je dan kijkt van waarom willen ze dat dan niet? Een beetje de argumenten die mevrouw Bruining net ook noemde. Mensen vragen zich af, is dat dan wel nodig? Worden kinderen wel ziek en worden ze wel ernstig ziek? En kunnen ze het makkelijk het virus doorgeven? En mensen zijn bang dat hun kind dat er bijwerkingen zijn voor de langere termijn. En zeggen van ja, dat is eigenlijk nog heel weinig over bekend. Dus er is heel veel twijfel en onzekerheid. Ah, oké. Okay. Dus dan hebben ze zorgen over hun kinderen. Ja. Dus dan is het wel logisch dat mensen met kinderen iets meer twijfelen. En binnenkort komt de Gezondheidsraad met het advies, ook voor deze groep. Wat concludeert u nou uit dit onderzoek? Waar moet het kabinet op letten als het wel wil gaan vaccineren bij tieners? Nou ja, kijk, wat we eind vorig jaar zagen voor volwassenen, dat zie je nu eigenlijk bij de jongeren of bij de kinderen opnieuw. Er is veel onzekerheid, zei ik al. En ook toen moesten mensen overtuigd worden er zijn bijwerkingen, er zijn wellicht risico's. Maar wat zijn die dan? En hoe ernstig zijn ze? Zijn ze te overzien of zijn die heel erg terecht dat er dingen mis kunnen gaan? Dus je zult de juiste informatie moeten verzamelen, in zoverre je dat kunt, over die bijwerking op de wat langere termijn. En die zul je heel goed moeten communiceren. Ja. Helder, Peter Kannen, dank. Terug naar Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Ze heeft meegeluisterd. Wat vindt u van het beeld dat ontstaat uit dit onderzoek, mevrouw Bruining? Er lijkt dus draagvlak voor het vaccineren van gezonde kinderen van 12 tot 17 jaar. Maar er is wat verschil bij mensen met kinderen. Ja, ik denk wat je hier ziet is, ik denk dat veel volwassenen zonder kinderen vooral ook het antwoord geven, misschien vanuit de gedachte van, nou ja, als we kinderen vaccineren, dan krijgen we het virus beter onder controle. Of alleen dan kunnen we het virus onder controle krijgen. Dat laatste, dat hangt ook heel erg af van de vaccinatiegraad die we uiteindelijk onder volwassenen gaan krijgen. De vooruitzichten zijn daar in dat opzicht eigenlijk heel positief op dit moment voor Nederland. Kijk je bijvoorbeeld naar een land als Israël, daar zijn nu het aantal infecties onder jonge kinderen die dus niet gevaccineerd zijn, of onder tieners ook, is heel erg laag. Dus dan is een beetje de vraag van, is dat inderdaad nodig om die kinderen daarvoor te vaccineren, of lukt het ook daar zonder dat? Ja. En ik denk ouders die zijn natuurlijk vooral ook op zoek van, wat is het nut voor mijn eigen kind? En kijk, bij volwassenen was natuurlijk ook toen we begonnen met vaccineren enige onzekerheid over de wat meer langere termijn of over hele zeldzame bijwerkingen. Maar daar was het nut van vaccineren zo evident, omdat de risico's van COVID voor volwassenen natuurlijk echt heel duidelijk aanwezig zijn. En bij kinderen ligt die balans toch wel een beetje anders, omdat kinderen over het algemeen dus daar heel weinig ziek van worden. Dus dan ben je, als het gaat om onzekerheden over veiligheid, lange termijn, ben je misschien toch nog voorzichtiger dan we al zijn bij de volwassenen. En in dat opzicht denk ik dat het verstandig is als Nederland, en dat doen we ook, nog even afwachten hoe de komende maanden, omdat er nog heel veel gegevens bij zullen komen in de komende maanden. Nu het vaccin wat meer gebruikt wordt in de jongere leeftijdsgroepen, over veiligheid, maar ook okay, over wat langere termijn. Nou zijn er natuurlijk ook mensen die graag op vakantie willen naar het buitenland en dan graag ook hun kinderen mee willen en gevaccineerd willen hebben. Zou het niet logisch zijn om mensen die keuze zelf te geven? Nou, daar is op zich best wel wat voor te zeggen. Dat je op een gegeven moment zegt van, ja, ik wil heel graag toch mijn kind gevaccineerd hebben. Of dat nou vanwege een vakantie moet zijn, dat vraag ik me dan af. Ik denk dat je daar andere argumenten voor moet hebben. Maar het is uiteindelijk is de indicatie nu wel zo geweest, ook zoals de Gezondheidsraad het geformuleerd heeft, dat je kunt ook, als je echt graag wil dat je kind gevaccineerd wordt, misschien heb je zelf een kind wat dat heel graag wil. Nou, dan kun je ook het gesprek aan met je huisarts om dat te bespreken. Dus er is best wel heel veel ruimte voor maatwerk op dit moment. En ik denk dat een algemeen advies aan alle kinderen in Nederland, dat het goed is dat we daar nog even iets meer tijd voor nemen om daar een besluit over te nemen. Ja, want het belangrijkste criterium, als ik u zo hoor, is veiligheid. In dit geval. Dat is veiligheid in relatie tot het nut. Hè? Dus de risico's die je afkoopt eigenlijk met vaccinatie als gevolg van COVID. En die liggen dus bij kinderen echt anders. Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Dank u wel. En op de weg, Helene Geest, hoe is het daar inmiddels? Ja, de files die worden al ietsje korter. Bij Rotterdam staan de meeste files, met de langste file op dit moment op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 6 kilometer. De vertraging is daar 25 minuten. Het komt allemaal door een ongeluk op de A16, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er is meer nieuws. Lazio heeft op bijzondere wijze de komst van Maurizio Sarri als de nieuwe trainer aangekondigd. De voetbalclub uit Rome plaatste op Twitter eerst alleen een emoji van een sigaret. En veel journalisten wisten toen het antwoord al, dat moest wel Sarri zijn, want de 62-jarige trainer is een erkend kettingroker en zit dus zonder club. Voor de zekerheid plaatste Lazio ook nog een rebus op sociale media, zodat iedereen op Sarri uitkwam uiteindelijk. De nieuwe trainer dus. En Sivan Hassan, we blijven even bij de sport, is blij dat ze het wereldrecord op de 10.000 meter na 2 dagen alweer kwijt is. De Nederlandse atlete brak het record zondag. En gisteren was de Ethiopische Gide alweer 5 seconden sneller. Volgens Hassan wordt de afstand door de records alleen maar populairder en leuker om naar te kijken. Bovendien motiveert het haar om nog harder te werken in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. En wetenschappers hebben opgeroepen om vlees duurder te maken en groenten goedkoper, in de hoop dat mensen minder vlees gaan eten. Daar is BBB-leider Caroline van der Pas het niet mee eens, zei ze in Goedemorgen Nederland. Kijk, we doen allemaal of vlees allemaal heel ongezond is. Tuurlijk, je hebt ongezonde stukken vlees als je 35 keer per week speklappen eet, dan is dat heel ongezond. Kent u die mensen? Nee, die ken ik niet, maar bij wijze van spreken. Maar kijk, als je gewoon, dat zeg ik, vlees past gewoon in een gebalanceerd dieet. En ja, daar moeten we niet zo krampachtig en spastisch over doen. Dus Caroline van der Plas. Wij gaan door. Het speelgoed is aangekomen. Waar moet het heen? Ze zijn er zelf niet, maar de stemmen van de verdachten in het MH17-proces klonken vandaag toch in de rechtszaal op Schiphol. Daar werden opgenomen telefoongesprekken afgespeeld, opgenomen in de julidagen van 2014 rondom de ramp met het toestel van Malaysia Airlines. Het speelgoed, dat is volgens het Openbaar Ministerie de Russische boekraket waarmee MH17 werd neergehaald. De rechters behandelen deze dagen de kern van het bewijs tegen de 4 verdachten. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij volgt het proces, Matthijs. De 4 staan terecht omdat ze de boek zouden hebben aangevraagd, vervoerd, geplaatst en beveiligd. Waaruit moet dat allemaal blijken? Ja, uit die telefoontaps, maar ook de gegevens van hun telefoons, welke zendmasten ze wanneer hebben aangestraald, uit foto's, uit dashcambeelden en andere filmpjes die werden afgespeeld hier in de rechtszaal, en uit getuigenverklaringen die werden voorgelezen. Het is allemaal heel nauwkeurig onderzocht. En in die gesprekken bijvoorbeeld hoor je hoe de separatisten in het nauw zaten in die dagen. Ze leden grote verliezen van mensen en van materieel, hadden te weinig wapens en werden onder meer van grote hoogte beschoten door straaljagers van het Oekraïense leger. Die konden ze niet neerschieten, want die vlogen te hoog. Ze hadden de spullen daar niet voor. Ze hadden hulp nodig uit Rusland. Ze hadden luchtafweergeschut nodig. Een citaat uit de mond van Dubinsky. Als vannacht een boek M hierheen gebracht zal worden, dan komt deze meteen naar jou toe. Die boek is onze enige hoop. Wij kunnen niets anders toch, zegt Dubinsky, hetgeen door Pulatov wordt bevestigd. Pulatov en Dubinsky, 2 verdachten in deze zaak, praten dus over die boek die nodig is. Het internationale onderzoeksteam heeft heel veel materiaal waaruit de route van die boek blijkt in de nacht voor de ramp en de ochtend van de ramp. Foto's waar heel veel onderzoek naar is gedaan, omdat Rusland zei dat ze vervals waren. En de verdachten spreken daar ook over dat vervoer. Dit gesprek dat u net heeft gezien, zegt Tchernik tegen Dubinsky dat hij met de boek, met bemanning, in Donetsk is gearriveerd. De boek staat op een trekker en Tchernik vraagt aan Dubinsky waar hij de boek moet afladen om te verstoppen. Dubinsky zegt tegen Tchernik dat hij nergens verstopt hoeft te worden. Hij gaat direct daar naartoe. En daar, dat is de plek waar de boek zou zijn afgevuurd. Je hoort de rechter die steeds samenvat wat er in die telefoontaps wordt gezegd. En de rechter die dan erbij zegt, dit is nog niet wat wij vinden. Dit is wat het onderzoek heeft geconcludeerd. Die waarschuwing zeggen ze steeds bij om niet het verwijt te krijgen dat ze mening al klaar hebben liggen. Nou, uiteindelijk moet die hele reconstructie straks voor het Openbaar Ministerie aantonen dat deze 4 verdachten ieder een belangrijke rol hebben gespeeld en dat ze hebben samengewerkt wat uiteindelijk de ramp heeft veroorzaakt. Ja, omdat ze dus die boek hebben aangevraagd, vervoerd, geplaatst en beveiligd. Dat bewijs wordt dan geleverd. De verdachten, die zijn er niet. Weet je wat zij hier tegen inbrengen? Van verdachte Pulatov hebben we eerder een videoboodschap gezien waarin hij zei, ik heb niet om zo'n raket gevraagd. Ik heb er geen besteld, ik heb er geen vervoerd. Maar ja, hoe valt dat dan te rijmen met wat er in die telefoontaps wordt gezegd? We weten wel dat deze verdachten, behalve dat ze betrokkenheid hebben ontkend, ook hebben gezegd dat ze juist desinformatie over de telefoon hebben verspreid. Ze wisten dat ze werden afgeluisterd. Maar ja, dat is, vanmiddag was dat echt zo'n moment waarop de rechter om een reactie had willen vragen. Bent u dat dan niet op deze tape? En waar heeft u het nou over als u ontkent dat u met een boek bezig was in die dagen? Maar ja, ze zijn er niet en daarom ontstaat dat gesprek niet en moeten we dat weerwoord missen. Juist. En Matthijs, is dit nou nieuwe informatie, bewijs dat we nog niet eerder gehoord hebben? Nee, ook dat is bijzonder aan dit proces. Meestal horen wij de buitenwereld pas op zitting wat er voor bewijs is in een zaak. Maar nu hebben we bijna alles al gehoord bij de presentaties van het JIT, het internationale onderzoek, jaren geleden in Nieuwegein. En daarom is maar de vraag ook of er ook echt meer duidelijkheid komt in dit proces. Meer nieuwe informatie, iets waar de nabestaanden echt op hoopten. Matthijs van der Wiel bij het MH17-proces. Dankjewel, Matthijs. NPO Radio 1. Nieuws en kool. 17:55. We gaan naar een museum, want dat mag weer. En wel in Zwolle. Daar herleven oude tijden met de Beatles. We vinden een unieke collectie foto's in de Herman Brood Experience in Zwolle. Mark Robin Visser is gaan kijken. Ja, we komen hier langs een aantal objecten van Herman Brood natuurlijk. Ik wou nog even vertellen dat ik was gisteren in Naturalis in Leiden. En dat is natuurlijk een heel groot museum. En daar waren ze ontzettend blij dat er weer publiek is. Nou, de Herman Brood Experience in Zwolle is wat kleiner behuisd. Maar Ivo de Lange is net zo blij, denk ik, ja, dat het weer mag. We zijn blij, omdat het museum de Fundatie aan de overkant hier op het plein ook weer open mag. Dat is wel leuk. We krijgen hier 70.000 tot 80.000 mensen per jaar. Kunt u mij vertellen wat de connectie is tussen Herman Brood en de Beatles? Ja, volgens mij is er geen connectie. Ik heb die collectie heb ik nu helemaal in huis. Dus ja, ik moet er maar eens wat mee. Ja. Ik zal hem zo laten zien, hoor, okay, daarachter. Ja. Deze foto, dat is een foto van Herman Brood natuurlijk. Maar die is, dat noemen ze een witograph. Dat is ook van Robert Whittaker. Die heeft dus heel veel bronnen. Robert Whittaker is de fotograaf die ook die foto's van de Beatles heeft gemaakt. Dat klopt, ja. En die heeft ook deze foto's gemaakt. Onder andere ook van Big Jagger. Ja. En allemaal. Dit zijn eigenlijk fragmenten van het gezicht van Herman Brood, ja, in een soort compositie. Dit is een rolletje van 36 foto's, hè, zoals dat vroeger ging. Ja. Dus als die klaar was, dan spoelde het bandje terug. En dan had hij 36 foto's en die plakte die aan elkaar. En dan kreeg je dus deze collage. Ja. Het werk van Robert Whittaker dus, die in 2011 overigens alweer is overleden. Maar zijn werk leeft voort, zoals wij dus nu in Zwolle kunnen aanschouwen. Dit is inderdaad een zeer iconische foto. Dat is een serie van 3, maar hier laat hij de Beatles in Londen in de studio spelen met van dat piepschuim. Dat heeft hij ook gebruikt als zijnde passepartout. En dan, ja, hier vind je nog 5 peuken, sigarettenpeuken van de Beatles op. Dus het DNA is aanwezig. Dit is een volslagen bizarre foto van 4 jonge mannen die de tent afbreken eigenlijk met piepschuim. Hij laat ze spelen. Dat past ook wel bij de bizarre teksten van de Beatles eigenlijk, waar soms ook geen touw aan vast te knopen. Nee, inderdaad, ja. Ja, ja, vooruitstrevend waren ze eigenlijk wel, hè? Ja, dat vond ik wel, ja. Ja. Als ik vooruitstrevend in onbegrijpelijkheid. Ja, dat ben ik zelf ook dus. Nou, en dan het klapstuk van waar Robert Whittaker eigenlijk, hij is vergeten beroemd te worden. De man was niet alleen fotograaf, maar hij was ook kunstenaar. Dat kun je wel zien, wat hij deed met die knapen en hoe de interactie was tussen de jongens. Dat hij ze in de studio kreeg en allerlei dingen met ze flikte. Capriolen. Ja, capriolen, ja. Leuk, ja. We gaan naar het topstuk van de tentoonstelling. Oh, topstukken, dat zijn dus wel het meest bekende, dat zijn de Butcher's Sleeve. Hij had ze in de studio en dan zit hij dus op een stoel en dan 4 slagersjassen allemaal aan. Stukken vlees met de slager gehaald en poppen, kinderpoppen. Bloot. Ja, en dan kapot en zo. En, nou, en op een gegeven moment maakte hij foto's van ze. En dat is, de ene heette Eyes Open en de andere was Eyes Shut. Hier hebben ze de ogen dicht. Dus die is ook gebruikt voor de LP Yesterday and Today. Die is overgeplakt omdat Amerika die LP's niet wilde hebben. Zij keurde, in de VS mocht die LP niet uitgebracht worden met die foto met dat vlees en die blote poppen erop. Dat klopt, ja. Inderdaad, ja. Dus als je er nou nog in hebt, dan heb je een paar ton verdiend eigenlijk. Vanuit Ik hoor nu een nummer op. Hoor je dat? Hoi. Hoi. Ja, ik hoor hem, ja, van die plaat. Ik hoor hem nu, ja. Oké, okay, nou, ik hoor hem niet, ja. Komt-ie. Dit is eigenlijk dus een gecensureerde LP-hoes. Er zit gewoon een ander plaatje overheen. Ja, er is een andere plaat overheen geplakt, maar het originele zit er nog onder. Onder nog, ja, dat kun je nog zien. Maar goed. Het schijnt een heel klein beetje door. Het schijnt een klein beetje door van de originele foto die er nog onder zit. Dus dit was gewoon een schandalige foto die u hier in de tentoonstelling heeft hangen? Ja, eigenlijk een foto gemaakt in 64, 65? Ja, 64 denk ik, ja. Ja, het mag eigenlijk niet. Het mag niet? Nee, toen niet. Toen vond men dat vreselijk. Dames en heren, dit mag niet. Dit kan echt niet. Geweldig. Dat hangt nu in Zwolle. Ja. Hoe bestaat mij toch een keurige stad is? Ja, toch. Ja. Keuren net de mensen allemaal. De Beatles in Zwolle zijn vanaf aanstaande vrijdag te zien in de Herman Brood Experience. We willen naar de bergen, naar Berlijn, naar Toscane misschien wel, of Parijs, wat dacht u daarvan? Maar als een land geel wordt, wat weten we dan over de regels ter plekke? Straks meer. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruiszwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Beleef de pest in Museum het Valkhof Nijmegen. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. Half 6 geweest. We gaan naar het NOS-journaal. Wouter Walgemoet. Deze week moet duidelijk worden of mensen kunnen kiezen voor het Janssen-vaccin. Ook al is dit vaccin geschrapt uit het inentingsprogramma. Minister De Jonge wil mensen de kans geven Janssen te nemen. Dat als voordeel heeft dat er maar 1 prik nodig is. En dus bijvoorbeeld handig kan zijn voor iemand die snel op vakantie wil. Deelnemers aan de Olympische Spelen van Tokio worden 24 uur per dag in de gaten gehouden door de Japanse autoriteiten. De atleten zijn verplicht zich via een GPS-systeem te laten volgen om te controleren of ze de coronaregels niet overtreden. Het kabinet moet de komende jaren beter op de centen letten, zegt de Tweede Kamer. Volgens de Kamer is een te groot deel van de uitgaven van vorig jaar niet goed onderbouwd. Dat 2020 een erg hectisch coronajaar was, is volgens de meeste politieke partijen geen excuus. En El Salvador accepteert als eerste land ter wereld de bitcoin als wettig betaalmiddel. Inwoners kunnen voortaan bijvoorbeeld hun belasting betalen met de cryptomunt. Centraal-Amerikaanse land hoopt zo crypto-investeerders en toeristen te lokken. Dankjewel, Wouter. Op de weg, Helene Geest, waar staat het vast vooral? Vooral bij Rotterdam op het moment. En daar is nu ook weer een ongeluk gebeurd op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Rozenburg is de vertraging nu een kwartier. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, een stukje verderop dus. Dat zorgt ook nog voor een half uur oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is een rijstrook dicht. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij Markiezaat 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En de Westerschelde-tunnel die was lange tijd dicht. Dat gaat om de N62 van Terneuzen naar Borselen. De tunnel is weer open, maar vanaf Terneuzen staat nog wel een lange file en dat kost je 40 minuten. Nou, sterkte als u daarin staat. Marco Verhoef is hier om te praten over het weer. Ik zie hier weer blauwe lucht. Is dat overal in Nederland zo? Ja, grotendeels wel. Het is niet overal even blauw. Er komen ook hier en daar wat stapelwolken voor. Maar die gaan de komende uren weer verdwijnen. En dat betekent dat het voor vanavond geleidelijk aan helder gaat worden. En de nacht zal ook helder verlopen. We hadden temperaturen zo tussen de 20 en 26 graden vandaag. In het binnenland uiteraard het warmst. En het kwik gaat vannacht omlaag naar een graad of 10. Dus de nachten zijn nog wel lekker fris. En wat zie je morgen? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. Dus dat betekent weer veel blauw. In het binnenland ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 21 tot 27 graden. Het blijft droog. Eigenlijk heel vriendelijk weer. Het is ook niet te ploffig warm of zo. Kijk, 27 graden kan ploffig warm. Plofwarm. Wat is dat? Nou, dat je zweet en je warmte niet lekker kwijt kan. Ah, oké. Plofwarm. Ja. Plof. Nou, dat is het niet, want de lucht is vrij droog. Er staat een zwak windje uit richtingen tussen west en noord ongeveer. Ja, en daarmee is het gewoon zeer aangenaam zomerweer voor de meeste mensen. En dan komt het weekend eraan. Ja, dan komt het weekend eraan. Vrijdag nog weinig verandering. Overigens dat zeer aangename zomerweer moeten we wel rekening houden met de zonkracht, want die is erg hoog. En die zou vrijdag wel eens een keer aan 8 kunnen komen. En dat is een waarde die in Nederland niet heel vaak voorkomt. Uiteraard, we zitten in juni. De zonstand is bijna het hoogste, 22 juni ongeveer is dat het geval. En daarmee heeft de zon gewoon heel veel kracht. En daar moeten we rekening mee houden. Vooral omdat we natuurlijk een paar koude maanden gehad hebben. En wij niet zo erg gewend zijn aan die zon. Goed smeren. Goed smeren, inderdaad. Nou ja, dan zaterdag hebben we even tijdelijk iets minder hoge temperaturen. 18 tot 22, misschien 23 graden nog in het zuidoosten van het land. Komt omdat de wind wat meer uit het noorden waait. En dan hebben we ook iets meer bewolking. Maar het blijft wel gewoon droog. En zondag is de zon terug. Dan is de wind oostelijk geworden. En gaan de temperaturen ook weer omhoog. Dankjewel, Marco. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel. Of kijk op ep.nl. Vanavond in Molukkers in Nederland. Voelt u zich in de eerste plaats Moluks of Nederlands? Voelt je altijd Moluks, ja. Ja, toch? Ja, ja. Ik ben Moluks, ja. Ja. Ik voel me in ieder geval niet Nederlands. Nee? Nee. Bent u terug geweest aan de Molukken? Ik ben een 80 terug geweest. Molukkers in Nederland. Vanavond om 20:30 bij BNN VARA op NPO 2. Draai de was tijdens het EK lekker door met de stille Bosch Idols wasmachine. Nu voor €799. Score nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Dit is tot 18:30 Nieuws & Co. 18:07. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. Ja, we constateerden het net natuurlijk al. U kunt het zelf ook buiten voelen. Het is heerlijk zomersweer in Nederland. Tijd om plannen te maken misschien wel voor de zomervakantie. Steeds meer EU-landen krijgen nu kleurcode geel. Dat betekent dat je er weer naartoe mag reizen. Geel geldt al voor Duitsland en ook voor Oostenrijk. En vanaf morgen komen daar Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije bij. Maar hoe zit het nu met de coronaregels en testen in die landen? Wat mag en wat mag niet als je daar bent? We zetten een paar landen op een rij met onze correspondent. We beginnen eventjes in Duitsland bij Judith van der Hulsbeek. Judith, Duitsland staat dus op geel, maar ik begrijp dat de regels waar je aan moet houden weer per deelstaat verschillend zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Zoals bij veel in deze coronacrisis wordt het weer allemaal per deelstaat geregeld. Bijvoorbeeld of de hotels open zijn voor toeristen. Of dat je een negatieve test nodig hebt om te kunnen winkelen of op terras te kunnen. Hier in Berlijn bijvoorbeeld gaan de hotels pas overmorgen weer open voor toeristen. Dus dat moet je echt goed van tevoren even opzoeken. Wat voor alle Nederlandse toeristen in ieder geval geldt, is dat je je aan moet melden op een website. Einreiseanmeldung.de is dat. En dat je je moet laten laten testen als je niet gevaccineerd bent. Dus dat, die test die moet je dan ook weer uploaden op die website. Maar in principe ben je dus wel welkom. Oké, dus je moet je een officiële test laten doen en dat moet je dan, dat document moet je uploaden, anders kom je er niet in. Ja. Dat moet je in ieder geval doen. En ik weet niet hoe dat precies gecontroleerd wordt, maar dat is wel de bedoeling. Ja, ik wil zeggen, want je kunt in principe gewoon doorrijden bij de grens natuurlijk. En hoe is dat in buurland Oostenrijk? Nou, dat is ook vergelijkbaar inderdaad. Ook zo'n inreisformulier en een test voordat je erin komt. En dat checken ze vooral bij het vliegtuig dan natuurlijk goed. Maar je hoeft dus niet in quarantaine dan als je een negatieve test hebt. En alle hotels en zo zijn ook open. Maar waar je in Oostenrijk wel echt op moet letten is dat daar is echt zo'n hele testsamenleving opgebouwd. Hè. Dus hou er rekening mee dat je ook tijdens je vakantie nog regelmatig een test moet doen. Bijvoorbeeld om in een restaurant te kunnen eten of naar de opera te gaan of dat soort dingen. Maar die tests die zijn wel gratis, ook voor toeristen. Dus dat kan je wel doen. Aha. Hey, en nog iets verder naar het oosten, naar Tsjechië en Polen. Welke eisen gelden daar voor vakantiegangers? Ook een negatieve test om binnen te komen, inderdaad. En in Polen en in Slowakije is dat gewoon een antigentest. Maar in Tsjechië zijn ze nog iets strenger. Want daar moet je een test doen voordat je erheen gaat. Maar ook als je aankomt, moet je nog een PCR-test doen. En de uitkomst van die PCR-test die moet je afwachten in quarantaine. Nou, je kan natuurlijk een sneltest doen. Hè. Dan heb je binnen een half uur tot twee uur heb je al die uitslag. Maar die kosten wel vaak rond de €200. Dus dat kan heel erg prijzig worden. Dus dat is bij Tsjechië echt nog wel een extra hoorde. Verder is eigenlijk in die landen is ook alweer echt wel goed vakantie te vieren. Alles is weer open. Waar je wel als Nederlander ook een beetje aan moet wennen. Misschien is dat op de meeste plekken echt zo'n FFP2-masker gedragen wordt. Dus niet van die dunne blauwe of zo, maar meer die maskers die echt een beetje op een koffiefilter lijken. Ah, die. Ja, dus oké, let op de maskers die je koopt. En dus die testen zijn belangrijk. Dankjewel, Judith. We reizen door naar het zuiden, naar Italië, naar Rome om precies te zijn, want daar is Mustafa Margadi. Mustafa, stel, ik wil naar Italië. Moet ik dan nog testen of andere bewijzen overleggen, zoals in Duitsland en Oostenrijk? Nou, ik zou eerst eens eventjes het weer checken, want de afgelopen week regent het als pijpenstelen. Oh, oké. Maar ja, heel gek. Maar vanaf volgende week komt dat goed. Dus als je dan komt, zorg ervoor dat je getest bent. Dat maakt niet uit of het nou een moleculaire test is of een snelle antigenetest. Die moet in ieder geval 48 uur geldig zijn. En dan mag je binnenkomen. Er is alleen, en dat is heel gek, niet gespecificeerd of dat ook geldt voor gevaccineerde mensen. Maar ga er maar vanuit dat je dan ook dan een test nodig hebt tot je tot die Europese Green Pass er is. En je dus ook met een vaccinatiebewijs het land in kan komen. En als je dan in Italië bent, kan je dan als toerist alles doen en laten wat je wilt? Alles bezoeken of zijn er dan nog regels? Nee, het is allemaal wel vrij losjes hoor. Er zijn wel wat maatregelen en die verschillen ook nog eens per regio, omdat we hier met een kleursysteem werken. En het wordt allemaal langzaamaan versoepeld. Grote delen van het land zijn op dit moment in de gele zone, zoals hier in Rome. Ik zit hier in een overdekt terrasje, want het regent zoals ik al zei. En ik mag hier aan tafel met 4 mensen tegelijk zitten. Dat is het maximum. Er is nog een avondklok, maar ik zou hier als ik wil tot 12 uur 's avonds kunnen zitten. En als ik wil ook om 5 uur 's ochtends weer terugkomen. Maar steeds meer regio's worden code wit. En het is de bedoeling dat op 21 juni we helemaal code wit zijn in Italië. Op één klein regiootje, Val d'Aosta na. Dan is er geen avondklok meer. Buiten op het terras kun je zitten met wie je wilt, met hoeveel je wilt. Het enige dat er overblijft is dat je op straat, in winkels en musea je mondkapje moet dragen en afstand moet houden. Oké. En geldt er nog speciaal mondkapje? Nee hoor. Alleen in het vliegtuig vragen ze altijd om een medisch mondkapje. Maar verder, het is een beetje een soort mode dingetje geworden hier. Dat je af en toe met een chique of met een leuke glitter mondkap rondloopt. Die zijn op zich prima om op straat te lopen, de winkels in te gaan en de musea in te gaan. Dus in Italië mag in principe alles. Mustafa Margadi, dank je wel. Als het dan om mondkapjes gaat. Hè. Laten we ook nog even kijken hoe het is in het populaire vakantieland Frankrijk. Daar gelden vanaf vandaag versoepelingen, maar Frankrijk staat nog niet op geel. Frank Renaud, denk jij dat dat nog snel gaat gebeuren? Want ik hoor veel mensen om me heen die naar Frankrijk willen. Volgens de Franse regering staan alle seinen heel erg duidelijk op groen, hoor. Als je naar het aantal besmettingen kijkt, Als je naar het aantal ziekenhuisopnames kijkt, als je naar de bezetting van de IC's kijkt, het gaat allemaal de goede kant op. De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, gaf vanochtend nog een interview en hij zei, de situatie nu begint een beetje te lijken op die van de zomer van vorig jaar. En toen ging het heel erg goed, dat was na de eerste golf. Dus dat was heel erg hoopgevend, zei hij. Maar goed, we zijn er nog niet. Dus het is wachten nu op Nederland, tot Nederland groen licht geeft. Ja, en jij staat nu in hartje Parijs. Van welke versoepelingen kunnen de Fransen vanaf vandaag genieten? Ja, hartje Parijs aan de boulevard Saint-Germain. Het regent hier niet zoals in Rome. Het is meer pofferig warm. Zo heet dat geloof ik bij jullie. Ja, dat begreep ik ook, ja. Ja, en overal om me heen zijn restaurants en cafés. Als ik nu links van me kijk, daar staat een barman nu letterlijk een cocktail te shaken. Recht voor me een bioscoop. Daar staan mensen in de rij om kaartjes voor Nomadland te kopen. Want dat mag allemaal weer. Je mag weer de cafés en restaurants in vanaf vandaag. De bioscoop en ook de musea kunnen vanaf vandaag weer meer mensen toelaten in hun zalen. De avondklok, die wordt vanavond verruimd. Die stond op 9 uur 's avonds. Die gaat dan naar 11 uur 's avonds. En eind juni volgt dan de laatste versoepeling in Frankrijk. Ik begreep dat Frankrijk vanaf vandaag een nieuwe vaccinatiepas heeft. Hoe werkt die? Ja, het is dus een pas die je op je telefoon kunt downloaden. En op die gedownloade applicatie, daar kun je dus je vaccinatiebewijs inzetten. Digitaal, in een digitale versie met een QR-code. En die heb je nodig als je vanaf vandaag naar grote evenementen wilt. Zoals popconcerten, popfestivals, in ieder geval evenementen met meer dan 1000 mensen. Dan moet je dus die QR-code van je vaccinatiebewijs op je telefoon kunnen laten zien voor je naar binnen mag. En vanaf 1 juli gaat diezelfde code ook gelden om binnen Europa te reizen voor de Fransen. Maar diezelfde applicatie, die heb je vanaf vandaag ook nodig om de restaurants in te gaan. Ik zie het hier naast me, het restaurant, het Breiscafé. Daar hangt zo'n grote QR-code bij de ingang. Nou, als je naar binnen gaat, moet je die met je telefoon met die applicatie scannen. Daarmee sta je geregistreerd als bezoeker van dat café-restaurant gedurende 2 uur. En daarna kan je dus gewaarschuwd worden. Als er een andere bezoeker is geweest in diezelfde 2 uur die zich op een gegeven moment ziek meldt, dan krijg jij een waarschuwing op je telefoon dat er een risico bestaat en dat je je moet laten testen. Frank Renaud, ben benieuwd hoe dat straks voor toeristen is als Frankrijk van het geel af is. Frank, dank je wel. Hier op de weg, Helene de Geest, hoe is het? Ja, het is nog steeds hartstikke druk. En dan met name bij Rotterdam, daar heb je nu heel veel vertraging aan de zuidkant van de stad. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en Vaanplein is de vertraging inmiddels 40 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. En er is meer nieuws. Israël voert een apartheidsbeleid ten opzichte van Palestijnse inwoners van zowel Israël als de Palestijnse gebieden. Dat zegt Human Rights Watch in een nieuw rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert Israël de overheersing van de Palestijnen door Joodse Israëliërs in stand te houden. De Israëlische regering reageerde fel en spreekt van een onwaar rapport. It seems like no one's watching over you, and you feel alone in everything you do. Lean on me, if the colors you wear don't Blackbird zong dit nummer. Lean on me. Vakbond FNV heeft tot nu toe dit jaar 102 cao's kunnen afsluiten voor 830.000 mensen. De gemiddelde loonstijging daarin is 1,7%. En daar is de vakbeweging niet zo blij mee. Want eerder deze week werd bekend dat alleen al de inflatie 2,1% is. En er wordt dus koopkracht ingeleverd. Er blijft minder over. De bond beschuldigt veel werkgevers dan ook van kruideniersgedrag. Al zijn er ook positieve uitzonderingen, zoals DHL. Deze pakjesbezorger brak onlangs zelfs de CAO open om de beloning van de medewerkers te verhogen. Dit is het distributiecentrum van DHL in Hoevelaken. Pakjes sorteren. Kijk, hier staan de rolcontainers. Alle pakjes worden gescand natuurlijk. Ik ga Bert even volgen vanochtend. Nou, er liggen weer heel wat pakjes, hè? Duizenden. Amersfoort, Hoevelaken, Leusden, Woudenberg. Ja. Denk je niet eens van wat al die mensen bestellen? Ja, dat denk ik regelmatig. Maar ja, ik doe er zelf eigenlijk ook aan mee, dus... Het is wel fijn, daardoor heb ik een baan. Merk je dat er weer wat meer winkels open zijn, dat er minder besteld wordt? Er wordt wel iets minder besteld, maar de hele gekkigheid is er wel af. Maar het blijft wel aardig hoog. Hoeveel uren werk je nou per week? 7 uur per dag, dus maal 5 is 35. Zo. Ja, in vaste dienst. Ja. Ben je blij met die nieuwe CEO? Ja, heel blij. Dat betekent dat we er gewoon wat meer... overhouden, dus dat het werk wat beter gewaardeerd gaat worden. Dat is wel heel erg fijn. Wat ga je er nou in je loonzakje van merken? Uiteindelijk gaan we naar 2 euro meer per uur. Dus dat gaat naar 14,25 euro, geloof ik. Dus dat zal ongeveer 250 euro in de maand zijn. Netto? Nee, dat is bruto. Zakaria Boevangatja is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de FNV. 102 cao's zijn er tot nu toe afgesloten met een gemiddelde loonstijging. Tot dusver van 1,7%. En dan hoorde ik van de week inflatie 2,1. Daar word ik zeker niet blij van. Het minste wat mensen zouden moeten krijgen is het niveau van de inflatie. Want de boodschappen zijn duurder geworden. U heeft het over kruideniersgedrag bij de werkgevers. Ja, dat klopt. Omdat ik... bij werkgevers zie die het hartstikke goed doen, zoals in de supermarkt, zoals in de industrie, vooral een bereidheid zie van werkgevers om de lonen niet te verhogen. Terwijl dat geen recht doet aan al het werk wat deze mensen doen. Ik vind dat het gewoon de gewoonste zaak van de wereld moet zijn dat werkgevers investeren in hun mensen. En dat betekent ook gewoon een behoorlijke loonsverhoging. Verwacht u toch veel arbeidsonrust de komende tijd? Ja, we hebben een lastig jaar achter de rug met veel onzekerheid. Maar de signalen zijn nu hartstikke mooi als het gaat over de vooruitzichten. De inflatie trekt aan, er is toch weer heel veel krapte op de arbeidsmarkt. Dus ik vind dat er een loongolf moet gaan komen. En wat de FNV betreft gaan we er ook voor strijden. Maar zolang werkgevers toch die hand op de portemonnee houden, verwacht ik dat we inderdaad een hete zomer tegemoet gaan. En dat we stevig actie moeten gaan voeren voor een fatsoenlijke loonsverhoging. En ook voor meer vaste baan. Sticker erop. Het voelt als een kussen of een dekbed. En met dit weer komt er ook heel veel airco's langs. En die zijn loodzwaar. Wat is dat? Het lijkt een pomp voor het zwembad. Ik weet niet wat dat is, maar dat is ook een heel zwaar ding voor in de tuin een mooie barbecue. DHL heeft zelf de CAO opengebroken. Dat is wel fijn dat een werkgever dat doet. Dat is uniek, denk ik. Want is je werk erg veranderd sinds corona? Bijna 2 keer zijn we druk geworden, ja. Ja, misschien is dit bedrijf wel een voorbeeld voor de hele pakjessector. Om te laten zien hoe het allemaal gaat, ja. Ja, klopt. En hoe het moet. En hoe het zou moeten, ja. Dat is ook fijn, ja. Ja. Ontzettend veel tillen elke dag. Ja. En hoeveel stappen zet je? Ik loop bijna 10 kilometer en... Elke dag is 50 kilometer in de week en dan ben ik het ook wel zat, ja. Wil je dit nog jaren blijven doen? Ja, ik vind het wel heel leuk werk. En mensen zijn ook vaak blij. En kun je hiervan rondkomen? Nou ja, dat gaat. Mijn vrouw werkt ook halve dagen. En dan gaat het wel, ja. En ik ben blij met die salarisverhoging. Echte waardering voor je werk. Bert Vreekamp was dat, die vandaag 125 pakketjes mocht rondbrengen. U hoorde een verslag van Jeroen Schutijzer. De 5 voor 6. Ik heb er een overzicht voor u van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Slecht nieuws voor Maastrichtse Benny Nijman-fans. De zanger zou een eigen straat krijgen in de wijk Blauwdorp, maar dat gaat niet door. De weduwenaar van Nijman heeft namelijk laten weten dat Benny dit zelf nooit had gewild. Tine Mees is er kapot van. Ze heeft zich jarenlang ingezet om de straat te realiseren. Ik ben zwaar teleurgesteld. Als die partner zich 3,5 jaar geleden, als hij toen had gezegd van... hij wilde het niet, hadden we ons daarbij neergelegd. Maar inmiddels zijn daar duizenden mensen mee bezig geweest. Die hebben handtekeningen lopen op te halen. Wat hebben we niet allemaal gedaan? Ja, we hebben gevochten als een leeuw. Ik vind het een beetje respectloos van hem om dit op Benny zijn verjaardag bekend te maken. Dat is mijn mening en daar mag hij mee doen wat hij wil. Burgemeester van Maastricht laat trouwens weten te kijken naar een andere manier om Benny Nijman te eren. 4. Twitter en Facebook zijn nog niet klaar met Viola Holt. Ze postte gisteren een nogal wonderlijk bericht over haar nagelschaartje. Ze verklaarde magnetisch te zijn na in contact met een gevaccineerde te zijn geweest. Het nagelschaartje bleef op haar borst hangen toen ze het daar legde. Eerder gebeurde precies hetzelfde bij een vriendin. Op Twitter en Facebook zijn mensen er nog steeds druk mee. Sommigen zijn wezen magneetvissen met Viola. En laten hun buit zien, een berg oude fietsen uit de gracht. En op Facebook zie ik mensen een hele bestekla aan hun lichaam hangen. Er zijn ook zorgen over de voormalig presentator. Viola Holt achteruit, schrijft iemand. De GGD-regio Utrecht heeft trouwens al eens uitgelegd dat je echt niet magnetisch wordt na een vaccinatie. Ja, er gaan filmpjes rond van dat iemand een magneet laat plakken op de plek waar hij net gevaccineerd is. Dat zie je ook in verschillende talen. Het is verschillende keren op verschillende manieren ook verspreid. Dit filmpje is verkeerd. Gladde voorwerpen zoals een magneetje of een muntje blijven aan je huid plakken als je huid een beetje vettig is. Nou, zodra je dat olie een beetje weghaalt, dan valt het eigenlijk ook zo eraf. Dus dit klopt niet. En door. 3. Hangen de oranje vlaggen al bij jullie in de straat? In de Alkmaarse Trompstraat zijn ze in ieder geval helemaal klaar voor het EK. Traditiegetrouw is die hele straat in oranje sfeer. De straat is zelfs een keer uitgeroepen tot de Oranje Straat van Nederland. Hoe is die liefde daar eigenlijk ontstaan? Ik denk dat het is gekomen door Tante Wies. Die was echt van de voetbal. Dat was de kapitein. Ja. Zo moet je dat zien. Het was wel een markante vrouw, hè? Een heel groot voetbalfan. Heel veel verstand voor voetbal. Of ik zin heb in het voetbal. Nou, je ziet hoe mooi die vlaggetjes allemaal hangen. Ja. Ja, nou, dat is toch gezellig? Ga een biertje drinken. Het is een en al gezelligheid. Zo is het. En zo blijft het. In de Alkmaarse Trompstraat. Ze hebben er zin in. Oh, en trouwens nog een tip vanuit de Trompstraat. Hang de vlaggetjes op minstens 4,10 meter hoogte. Dan worden ze niet meegesleurd door de vuilniswagen. 2. Het komt regelmatig voor dat gasten bij talkshows naar hun mening wordt gevraagd over een onderwerp waar ze eigenlijk helemaal niet over komen praten. Het gebeurt hier ook op Radio 1 wel eens. Rapper Engel is het ook overkomen. Hij schreef er een nummer over in samenwerking met Surya en Paul de Munnik. Het heet De Hoed en de Rand en het klinkt als volgt. Een goedenavond. Vandaag aan deze tafel de veelgeprezen voorzitter van de Tweede Kamer. Maar eerst schuift een zanger aan om even te praten over zijn nieuwe plaat. Paul, hoe gaat het? Ja, dat... Mooi vraagje. Wat zou je doen tegen de bosbranden in Australië? Of tegen rasserellen in de Verenigde Staten? Oké, genoeg gepraat. Pak je gitaar. Als je niet weet van de hoed en de rand... Ja, we zouden natuurlijk ook soms kunnen zeggen. Dat weet ik niet. Dit is een ode aan de twijfel. Ik zal het nummer zo even delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Tot slot aan Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Ze was gisteren te gast in een college tour. Een van de vragen uit het publiek kwam van psychologiestudent Jim. Hij vroeg zich af hoe de burgemeester haar hoofd boven water houdt in die constante storm van haat en kritiek. Dit was haar antwoord. Wat enorm helpt, is dat je leert dat dingen overgaan. Dus haat is kortstondig. Ik ken momenten van weerzin en ik ken momenten van populariteit. Dat wisselt elkaar af. Het geheugen van mensen is vaak kort en je vergeet het zelf. En het tweede is, met de jaren leer je je beter focussen. En dat beschouw ik ook echt als een opdracht. En in die opdracht ligt ook, schud het van je af. Wees flink en ga door. Halsema gaf ook nog aan dat als mensen haar op straat uitschelden, ze er vaak voor kiest iets terug te zeggen. Bijvoorbeeld als ze hoer zeggen, dan dient de burgemeester de vaak jonge gastjes van repliek met teksten als: voor jou is het altijd nog mevrouw hoer. Het leven van een vrouwelijke burgemeester in Amsterdam in een best beschamende notendop. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, ik ben in het West-Friese Spierdijk. Ik spreek zo met Ger Kok. Hij is net als veel andere bewoners van het dorp boos dat de enige huisartsenpraktijk hier gaat verdwijnen. Die gaat namelijk fuseren met 3 andere in de regio. Dat is een ontwikkeling die je vaker ziet in dunbevolkte gebieden. Volgens Ger wordt de drempel om dan eventjes naar de huisarts te gaan toch te hoog. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Stap over naar Promovendum

op het knopje klikte. Fastly biedt zijn excuses aan en zegt dat het bedrijf had moeten anticiperen op een storing als deze. Voor 100.000 mensen die in Oost-Myanmar zijn gevlucht voor legergeweld dreigt een humanitaire ramp, dat zegt de mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties. Hij waarschuwt voor massale sterfte door ziekte en honger als er niet wordt ingegrepen. In de nasleep van de militaire staatsgreep in Myanmar voert het leger grond- en luchtaanvallen uit tegen een lokale rebellenbeweging in een gebied dat grenst aan Thailand. Volgens de VN worden ook burgers beschoten en gebombardeerd en zijn velen van hen daarom de jungle ingevlucht. Het weer nog, in het binnenland wat stapelwolken. Verder schijnt de zon flink. Vanavond blijft het ook nog lang zonnig en aangenaam. Komende nacht helder, lokaal een mistbank en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen overdag weer veel zon en ongeveer net zo warm als vandaag. En op de weg alleen de geest, hoeveel files zie je nog? Ik zie er nog 20, bij elkaar 90 kilometer, dus het gaat de goede kant op. Behalve bij Rotterdam, daar staat nog een lange file op de A15... van Europoort naar Rotterdam tussen de Botlektunnel en knooppunt Vaanplein. Je moet daar rekening houden met ruim een half uur oponthoud. Staat een vrachtwagen met pech, er zijn 3 rijstroken dichter. In Brabant nog de langste file op de A58... van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Oorschot. Daar moet je rekening houden met een kwartier oponthoud. En de file op de N62 bij de Westerschelde-tunnel begint eindelijk ook een beetje op te lossen. Er staat voor de Westerschelde-tunnel richting Borselen nog wel 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten, maar de weg is weer vrij. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM. Word DHB Plus. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. NPO Radio 1. NOS NTR. Een deel van de examens die kwijt waren geraakt in de post zijn voor 9 scholen weer gevonden. Van 3 scholen zijn examens nog steeds niet terecht, tot frustratie van de examenkandidaten. Ja, een beetje kut. Ik had bijna vakantie. En het is een beetje lullig dat het niet de fout van de school is, maar van PostNL. Wij willen ook gewoon heel graag het resultaat weten en het is wel gewoon echt balen. Ja, want de vraag is, moeten zij een nieuw examen maken? Lara Rensen. Nieuws en Co. Een van de scholen waarvan examens nog niet boven tafel zijn is HAVO-VWO-school Uniek in Utrecht. Mark Langewerf is teamleider daar. Goedenavond. Goedenavond, Lara. Welk examen is zoek, meneer Langewerf? Het examen HAVO-Engels van een 44-tal kinderen is zoek. Ai. Vermist heet dat. Ja. En hoe heeft het u het de leerlingen verteld? Want dat lijkt me niet zo'n fijne boodschap. Nee, dat was natuurlijk helemaal geen leuke boodschap. Het is ook uitermate verdrietig nieuws voor onze leerlingen. Wij hebben alle leerlingen gisteren gebeld. En wij hebben ze uitgelegd wat er aan de hand is. En wij hebben ze voor vandaag uitgenodigd en een gesprek gevoerd op school met de meeste van deze leerlingen. En met de ouders die de sessie online hebben bijgewoond. En hoe reageerden de ouders en de leerlingen? Verdrietig, wat ik al zei, maar ook wel geschokt. Ze hadden zich niet gerealiseerd dat zoiets zou kunnen gebeuren. De sessie is wel heel goed geëindigd. Leerlingen pakken het goed op. En dan is het nu zo, er is nog een examen te doen. Ja, er bestaat natuurlijk wel een klein kansje dat er nog wat terecht komt. En er bestaat toch een klein kansje dat het OCW gaat zeggen dat de eerste correctie genoeg is om het niveau van leerlingen vast te stellen. Maar we gaan er toch vanuit, en dat hebben leerlingen ook verteld, dat het examen opnieuw gedaan moet worden. Ja, wij hebben ook even wat onderzoek gedaan. We hebben gebeld met het ministerie en ze zeggen tegen ons dat ze zich coulant zullen opstellen, maar dat uw school wel scans of kopieën nodig heeft van de gemaakte examens. Heeft u scans gemaakt voordat ze naar de tweede corrector zijn gestuurd? Ik denk dat op zo'n beetje alle scholen in Nederland voor de helft van de docenten geldt dat ze dat doen. Omdat ze dat ondersteunt bij het gesprek wat ze voeren met de tweede corrector. Bij ons op school wordt dat ook ongeveer door de helft van de docenten gedaan. Als dat geweest was, dan was het probleem er al niet meer, want dan hadden we dat al geregeld met de tweede corrector. Oh, wacht eens even. Maar er zijn dus inderdaad geen scans of kopieën gemaakt. Ah, dus dat was die helft. Het is de docent die het examen heeft afgenomen, heeft geen kopieën gemaakt. Nee, Dus dat, wat is dan de consequentie? Er zijn dat pakketten kwijt en er zijn pakketten aangekomen. Dat is het vreemde. Er zijn twee enveloppen opgestuurd. De ene is aangekomen, de andere is kwijt. Dus voor ongeveer de helft van onze leerlingen, daar is het allemaal goed gegaan. Ook bij hetzelfde examen Engels. En voor de andere helft is het misgegaan. Ja, want er staat wel in examenprotocollen van de VO-raad dat scholen scans of kopieën zouden kunnen maken, hè, voordat examens worden gestuurd. Het moet niet, het wordt aanbevolen. Het staat inderdaad wel in de richtlijn en het wordt als tip gegeven. Ik kan je vertellen dat het wel de laatste keer is hier op school, en ik denk ook op veel scholen, dat het niet gedaan is. Het is wel heel zuur, hè, als de leerlingen een nieuw examen moeten maken. Ja, dat is inderdaad verschrikkelijk, ja. Want hoeveel van de 44 leerlingen zouden geslaagd zijn? Want u heeft natuurlijk de eerste correctie al gehad. Dat weten we niet, want de norm wordt morgen bekendgemaakt. Dus daar moeten we nog op wachten. Hebben ze het wel goed gedaan? Kunt u daar iets over zeggen? Over het algemeen is het goed gegaan, ja. Ja, dus er zouden best wel wat leerlingen geslaagd zijn waarschijnlijk. Ja. Morgen zouden ze de uitslag krijgen, hè, de examenleerlingen. Hoe gaat dat nou bij u op school? Morgen krijgen de leerlingen ook de uitslag, maar niet de uitslag van dit examen Engels. Een heleboel leerlingen zullen wel de uitslag krijgen, die leerlingen die alle vakken gedaan hebben. Op dit moment is het sowieso het geval dat sommige leerlingen in het tweede tijdvak nog examen moeten doen. Dus een vijftiental kinderen, die zouden morgen, van deze 44, die zouden morgen een telefoontje kunnen moeten krijgen dat ze of geslaagd of gezakt zouden zijn. En die beslissing die moet dus nog uitgesteld worden. Oké. En u zegt, we gaan nooit meer geen scans of kopieën maken. Wat gaat u nog meer doen volgend jaar om dit te voorkomen? Misschien een courier sturen in plaats van PostNL gebruiken? Daar wordt inderdaad ook over gesproken. Of het wel, nou, het is sowieso een hopeloos ouderwets systeem natuurlijk. Dat al die examens in enveloppen het hele land doorgestuurd moeten worden. Ja. Omdat nog iemand anders ergens anders in het land het na moet kijken. Terwijl de eigen docent dat prima kan. Dus je zou wel een ander systeem willen eigenlijk. Op een andere manier doen. Ja, en volgens mij kan dat ook wel, hoor. Goed. Ik wens u heel veel sterkte morgen. Er staat wel een systeem dat we digitaal. Oh, dankjewel. Ja, excuses. Er zit een enorme vertraging op de lijn, meneer Langewerf. Dus excuses voor het door elkaar heen gaan. En veel sterkte morgen. Ik mag hopen dat er nog wat terecht is. Komt van de examens die zoek zijn. Examens Engels dus voor 44 leerlingen van het UNIC, de UNIC school HAVO-VWO in Utrecht. Dan naar Spanje, maar daar zijn grote zorgen in de nationale voetbalploeg vlak voor de start van het EK. Want verdediger Diego Llorente en aanvoerder Sergio Busquets zijn positief getest op corona. En ja, we weten, vrijdag begint het EK voetbal. Spanje speelt maandag tegen Zweden, correspondent Rob Zoutberg. Twee belangrijke spelers zijn dus positief getest. Dat lijkt mij heel slecht nieuws voor het team. Nee, absoluut. Absoluut slecht nieuws. Het gaat nu nog maar om twee individuele gevallen. Maar goed, met één erbij moet je zeggen, is er sprake van een uitbraak. Dat is dan een medische term. Dan heb je dus een uitbraak en moet de complete ploeg 10 dagen in isolatie. Nou, dan zou je denken dat het EK daarmee ook voor Spanje voorbij is. Nou goed, maar zover is het dus niet. Eerst dus maandag, die eerste toch echt natuurlijk meteen belangrijke wedstrijd tegen Zweden. Ook daar trouwens, Lara, zijn 2 besmettingen inmiddels geconstateerd. Dejan Kulusevski en Matthias van Berg zijn daar besmet met het coronavirus. Ik sprak even Rolien Creton, mijn collega in Scandinavië. Zij zei, het is onduidelijk of zij meekomen naar Sevilla. Ze hebben in ieder geval die coronabesmetting opgelopen tijdens een verlof van een paar dagen tijdens de trainingen. En toen is het misgegaan. En weet jij, Rob, of er een plan B is als Llorente en Busquets echt niet mee kunnen doen? Nou, wat je nu merkt is dat er echt paniek is uitgebroken binnen die nationale selectie. De oplossing komt nu door het aanvullen van spelers. Die komen uit de sub-21 selectie die net gespeeld heeft, dus jonge voetballers. En er zijn nog 6 andere voetballers ook hals over kop opgeroepen om maar snel naar het trainingskamp toe te komen. Daaronder ook Brais Mendes van Celta. Hij zat op een Grieks eiland met zijn vriendin een vakantie te houden. Nou goed, handdoek oppakken. En als de donder terug naar Madrid, want er moet gevoetbald worden. En zijn er extra maatregelen genomen nu? Zit het team in een soort bubbel? Wat is daarover bekend? Ja, nou, die bubbel was er natuurlijk vanaf het begin al. En nu is dus het devies testen, nog eens testen van spelers. Iedere dag gebeurt dat nu. Proberen ze ook, dat is de tactiek om de spelers zoveel mogelijk uit elkaar te houden tijdens trainingen. Trainingen gaan zoveel mogelijk individueel. Kan je afvragen of dat goed is voor voetbal. Hè? Want je kan, dat is natuurlijk ook bijgebaat dat je met elkaar een bal overschopt. Maar goed, iedereen zit wel in die bubbel om te voorkomen. En dat is nu dat paniekgevoel om echt te voorkomen dat het verder gaat ontsporen. En hoe zit dat nou met vaccinaties bij de Spaanse ploeg? Was het niet handig geweest om alle spelers ruim van tevoren te prikken? Die vraag die stel ik mezelf al de hele dag. Hè. En dat het niet gebeurd is met deze ploeg heeft te maken met strenge leeftijdscontroles in Spanje. Iedereen zit er bovenop dat mensen echt aan de beurt moeten zijn voordat ze een prik kunnen krijgen, zodat niemand voordringt. Meteen moet je ook zeggen, het is een beetje vreemd. Want sporters die naar de Olympische Spelen toe gaan, die zijn wel allemaal ingeënt inmiddels. Nou, dit is dus niet gebeurd met de voetballers. Nou, het nieuws van vandaag is dat het alsnog gaat gebeuren. Het leger wordt zelfs ingezet om de jongens te gaan inenten. Meteen dan een andere vraag er natuurlijk bij of je daar iets aan hebt. Als je bedenkt dat je dan na zo'n prik 2 weken nodig hebt om immuniteit te bereiken. Nou goed, ze zijn hier dan ook, Lara, weer optimistisch. Het is net op tijd dan voor de kwartfinale van 2 juli. Nou goed, als Spanje zover komt dus. Ik ben heel benieuwd, Rob Zoutberg in Madrid. Dank je wel. We gaan naar de files. Helene de Geest. Ja, er is eigenlijk nog maar 1 file die de moeite waard is om te noemen. En dat is die op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen de Botlektunnel en knooppunt Vaanplein. Daar staat namelijk nog 10 kilometer en is de vertraging een half uur door een vrachtwagen met pech. En er is meer nieuws. Het Amsterdam UMC zegt dat er veel onrust is onder vrouwen met borstimplantaten na een tv-programma van BNNVARA. In de documentaire, Moordtieten heette die, werden de gezondheidsrisico's van siliconen besproken. Het aantal verwijzingen naar de siliconenpolie zou daarna explosief zijn gestegen en de wachttijden voor een consult zijn opgelopen van 3 naar 6 maanden. Een tientallen tekeningen die verzetstrijder Cornelis Mulder heeft gemaakt in kamp Amersfoort zijn opgedoken. De prenten, waaronder een portret van oorlogsmisdadiger Jozef Cortala, werden jarenlang bewaard door een familielid. Mulder overleefde de oorlog en getuigde met zijn tekeningen bij de processen die werden gevoerd tegen kampbewakers. Deskundigen noemen het een unieke vondst. En Lex Verbeek is vrijwilliger bij het EK voetbal dat aankomende vrijdag gaat beginnen. Hij dacht aanvankelijk dat hij niet zoveel hoefde te doen, maar zijn rol wordt iets gecompliceerder. Nou, niet iets, maar veel gecompliceerder. Het is echt heel lastig. Ik dacht dat ik alleen ergens hoefde te staan op een hoek. En daar ben ik ook goed in, staan en een ding omhoog houden. Maar dat was het niet. Nee, want onverwacht moet hij het publiek opzwepen met dansjes en kunstjes. En dat is best moeilijk. Je mag niet op de witte lijnen stappen. En je moet met de maairichting van het veld meelopen. Maar dat wordt nog wel een uitdaging met die choreografie. Vanaf vrijdag dus kunnen we zien of Lex inmiddels een beetje in zijn rol is gegooid. Waar is Waldi? Waldi is vandaag in Spierdijk in Noord-Holland. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Ger Kok. Bewoners hier in het 1600 inwoners tellende dorp zijn ontstemd omdat de huisartsenpraktijk gaat verdwijnen. Die gaat namelijk fuseren met 3 andere uit de regio. Dit gebeurt in veel meer regio's in het land. Morgen wordt er een petitie aangeboden aan de wethouder om de praktijk te behouden. We zitten aan de eettafel, Ger. Je bent aardrijkskunde leraar, vertelde je me. Ja. Drukke weken, denk ik. Ook voor een leraar misschien, toch? Het was idioot druk. De examens zitten er godzijdank op. Twee weekenden hard moeten werken. Maar goed, we het hebben gehaald. En binnenkort die moeilijke telefoontjes of misschien ook leuke. Geen mentor. Oh, gelukkig. Dat scheelt alweer. Ik heb altijd een paar fragmenten mee, Ger. De eerste is van Landelijke Vereniging van Huisartsen over waarom het juist goed is dat meerdere praktijken in dorpsregio's samengaan. Je hoort Marjolein Zwaan namens Zorgkoepel West-Friesland. Om huisartsenzorg nu en in de toekomst te behouden, zie je dat huisartsen zich vaker in grotere centra gaan organiseren. Het voordeel voor de patiënt hierbij is dat er vanuit zo'n centrum vaak ook meer andere soorten zorg beschikbaar komt. Zoals ziekenhuiszorg, fysiotherapie of ondersteuning van verpleegkundigen. Het is juist goed, Ger. Klinkt hartstikke goed. Ja, goed. Het is natuurlijk het verhaal van mevrouw Borst. Misschien wel bekend van het kabinet Kok. Ja? Praten we over voor 2000. Die was dan heel enthousiast over dat samengaan ook. Ik denk dat we inmiddels toch wel wat stapjes verder zijn gekomen. Natuurlijk is er ongetwijfeld wat voordelen zijn. En in de stad werkt dit ook. We praten hier over een plattelandssituatie. En ik denk dat het toch ietsje anders is. De afstanden zijn een stuk groter. Wat wordt de afstand, weet je dat ongeveer? In ieder geval, waar ik nu zit, dat is 3 kilometer, wordt het verder dan dat het nu is. Ja. Betekent ook dat ook dit is een plattelandsgebied dat dus de buitenkant van haar praktijk. Ja. Dan gaan we dus richting de 6-7 kilometer. Meer dan het dubbele dus. Dat wordt inderdaad een flink stuk meer. Die petitie, hoe vaak is die ondertekend inmiddels? Dat is goed, ten eerste, het is voor een deel via digitaal gedaan. Ja. En daarnaast is het ook nog papier gedaan. Want ja, ouderen hebben toch wat meer moeite om het digitaal te doen. En ook een aantal mensen durfden het niet aan, omdat ze toch hun naam erom moesten zetten. Maar uiteindelijk zijn er een, wat was het, 850? Oh, dat is 860, meer dan de helft. Maar wat zou echt het grootste gevolg zijn als mensen 6 of 7 kilometer moeten reizen voor de huisarts? Als jij natuurlijk niet mobiel bent en vele ouderen die hebben daar toch moeite mee. Maar ook als jij je arm gebroken hebt of wat anders en je moet voor een controle naar die huisarts. Ja, dan kan het knap lastig zijn. Vooral straks als het weer slecht weer is in de herfst of in de winter. Dat maakt het toch moeilijk. Je wordt dus afhankelijk, steeds meer afhankelijk van anderen. Ik heb nog 2 fragmenten voor je, Ger. Jij mag kiezen. Een politiek statement over het verdwijnen van die huisartsenpraktijk, sorry. Of een statement vanuit de zorg. Welke wil je horen? Doe maar politiek. Dan hoor je Rick Nooy van het CDA Kocheland, van de overkoepelende gemeente. Die kennen we. Concreet goed te onderzoeken, al dan niet in samenwerking met de inwoners, of er spreekuren van huisartsen kunnen plaatsvinden in die dorpen. En dit al dan niet in samenspraak met de inwoners van het dorp. Ja, hij zei tegen mij 1 keer per week een spreekuur. Wat vind je daarvan? Nee, hij komt uit Ossem. Ook daar is het net als in Spierijk, zijn er voldoende patiënten voor de normale spreekuren. Dat even dan de moeilijke spreekuren waar je dan graag een specialist uit het ziekenhuis bij wil hebben. Ik vraag me af of dat 1, 2, 3 even te regelen is. Maar goed, dat wil men in die hoed, oké. Maar de normale spreekuren, als je die in het dorp houdt, dan heb je dus, denk ik, 5 dagen in de week, heb je dus een vol spreekuur. Met die 1500 hier, mensen? Spierijk is 1500 mensen. Lekker voor ziekelijk mensen dan, als ze dat zo vaak... Nee, maar goed, het is ook voor het dorp, naastgelegen dorp, Zuidermeer hoort erbij. Bochtmeer hoort erbij. Het is meer dan die 1500. Iets van 2600 patiënten heeft onze huisarts. Met andere woorden, dat loopt vol. En het is nou schijnbaar naar 3 dagen in de week of 4 dagen in de week. Ik heb hier 1 quote. Normaal doe ik dit nooit, maar ik wil je hem toch even laten horen. Dat is een verpleegkundige uit Stadskanaal. Die hebben dezelfde problematiek daar. Ja. Die heb ik eerder gesproken. Luister eens wat hij zegt. Dat is Erik Vissering. Misschien heeft het wonen in een prachtig mooi dorp op het platteland wel een bepaalde prijs. En dat is dat je niet op elke hoek van de straat een huisarts kunt vinden, maar dat hij 6 kilometer verder zit. En ja, als het echt spannend wordt, bel je 112. Staat er 10 minuten later een ambulance voor de deur. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik een beetje. Kan ik niet helemaal begrijpen, zo'n uitspraak. Natuurlijk, dat weet je. En als je ook hier buiten het dorp woont, ik woon dan toevallig in het centrum van het dorp, dan moet je inderdaad verderop. Maar we hebben te maken met een steeds ouder wordende bevolking. We hebben hier te maken met vlakbij een woonzorgcentrum. Die zijn niet zo mobiel, inderdaad. En dat wordt minder. En ook het raar is, dat onderschatten de huisarts ook. Laatste vraag. Ja. Morgen die petitie die wordt aangeboden aan de zorgwethouder. Jij bent daarbij. Wat zeg je tegen hem? Wat geef je me nog mee? Of hij alsjeblieft wil proberen om de huisartsen in beweging te krijgen. Want dat is het grote probleem. We willen heel graag dat er toch gekeken wordt naar misschien alternatieven. Ik wens je heel veel succes morgen. Hartstikke bedankt. Ger Kok vanuit Spierdijk, dank je. Oké. Een groeten aan Ger ook vanuit Hilversum. Waldi, tot morgen. En morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. 's Ochtends om 19 minuten voor 11 begint de maan voor de zon te schuiven. En om iets voor 12:30 is de grootste hap uit de zon. Dat is mooi om te zien natuurlijk en ook om mee te maken. Maar er is iets interessants. Want zonsverduisteringen zijn in het verleden ook belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de wetenschap. Daarom is hier in de studio Jeroen van Dongen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de UvA. Fijn dat u er bent. We gaan het hebben over Einstein. Die moest meer bewijs hebben voor zijn relativiteitstheorie. Volgens Einstein heeft de zon een grote zwaartekracht en die zou het licht ombuigen. Sterren zouden dan dus vanaf de aarde dichter bij elkaar lijken te staan dan wanneer de zon niet in de buurt is. Het probleem is alleen dat je sterren natuurlijk niet ziet als de zon schijnt. Hoe hebben de wetenschappers dat opgelost? Nou, die hebben dus gewacht op een goede eclips, een totale eclips. Dat waren Britse wetenschappers. Die gingen reizen naar Zuid-Amerika, naar West-Afrika, om daar een goede totale eclips te zien. Foto's maken van de ze wisten hemel. Dat die komen ging? Ze wisten dat die komen ging, uiteraard. Maakten ze een foto van de geëclipseerde zon. Keken ze naar de positie van de sterren op de foto. Die vergeleken ze met de sterrenhemel zonder de geëclipseerde zon. En vergeleken ze de posities van die sterren. En gingen ze kijken of dat dus precies overeenkwam met de waarde die Einstein uitgerekend had. En? Met een beetje gesjoemel misschien wel. Ja. Want? Dus nou, een van deze wetenschappers was de Brit Eddington, Arthur Eddington. En die vond die relativiteitstheorie een heel erg mooie theorie. Die vond Einstein een prima vent. En vele andere Britten misschien wel niet. Hè? Want het is net na de Eerste Wereldoorlog. Einstein werkte in Duitsland. Maar goed, in ieder geval, Eddington die wilde natuurlijk ook dat ze een expeditie slaagde. Er waren twee metingen gedaan. Eentje eentje in Brazilië, eentje in West-Afrika. En sommige van die metingen waren niet helemaal lekker. Dat had ermee te maken dat er een spiegeltje het niet helemaal goed deed. Dat een telescoop misschien niet helemaal lekker stond. En die heeft hij dus ernaast gelegd. Die heeft hij niet meegenomen in de berekening. Aha. Maar uiteindelijk was dat ook alweer te rechtvaardigen. Want ja, ik bedoel, het instrument deed het niet. Dus ja, waarom zou je het meenemen? En dit is wel als bewijs geaccepteerd voor de relativiteitstheorie van Einstein. Dat was meteen een bewijs. Het was meteen een slaand succes, doorslaand succes. Einstein die werd wereldberoemd. Maar er waren nog steeds heel veel mensen die het niet ermee eens waren. Er waren zelfs nog mensen die ook daarna niet in de theorie van Einstein geloofden. Beslist, ja. Hoe kwam dat? Het had een beetje te maken met de persoon Einstein. Het had een beetje te maken met het feit dat er allerlei verklaringen voor allerlei andere verschijnselen al waren. Dus Einstein die had eigenlijk drie effecten voorspeld. Afwijkende baan van de planeet Mercurius. Nou, dat werd meteen eigenlijk al, op het moment dat hij zijn vergelijkingen vervol maakte, had hij die al. Dat klopte. Twee andere effecten, dus dat afbuigen van het licht, dat was nog onduidelijk. En het derde effect, dat was namelijk het wat naar het rode verkleuren van licht van sterren. Uh-huh. Door de zwaartekracht. Ja, daar waren de astronomen het over eens. Dat kon je helemaal niet waarnemen, want dat paste eigenlijk niet in de dan heersende theorieën van sterren en van zonnen, van de zon. Daarvan zei men, het stond eigenlijk 1-1. Dus dat Mercurius, dat zat goed. Die roodverschuiving bij zonlicht, dat zat niet goed. Ja. En toen kwam die eclipse. Werd Einstein misschien ook een beetje gezien als een bedreiging? Ja, het was een beetje een linksjongen. Het was iemand die werkte in Berlijn. Die ook inmiddels de Zwitserse nationaliteit had aangenomen. Die zich eigenlijk wel democratisch uitdrukte. Die pacifist was in de Eerste Wereldoorlog. Het was een theoretisch natuurkundige. Dat lag bij sommige andere wetenschappers lag dat niet zo goed. Hè? Want die vonden experimenten eigenlijk toch vooral het allerbelangrijkste. Het was een Joodse wetenschapper. Dat was in sommige kringen natuurlijk ook zeer onwelkom. Dat zijn allemaal niet wetenschappelijke argumenten, denk ik dan. Ja, maar ja, je ziet in wetenschapsgeschiedenis dat vaak dit soort dingen heel erg door elkaar heen lopen. Morgen is er dus geen volledige zonsverduistering. Kunnen we nog wetenschappelijke ontdekkingen of bevestigingen verwachten? Wat is uw verwachting? Jazeker. Op sommige plekken op aarde is hij wel totaal. Hè. Is de zon wel geheel verduisterd. Dan moet je naar Groenland, moet je naar Canada. En tegenwoordig worden dat soort van totale eclipsen gebruikt om de chromosfeer en de corona van de zon te onderzoeken. Zo, de plasma's. En waarom is dat belangrijk om dat te onderzoeken? Nou, dan kun je bijvoorbeeld de magneetvelden van de zon kun je heel goed in beeld krijgen. Oké, okay. Nou, dat zal Viola Holt prettig vinden. Dank. Jeroen van Dongen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zover Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Thijs. Ja, veel mensen zijn het afgelopen jaar gewend geraakt aan thuiswerken. In de Kamer ligt een wetsvoorstel die mensen het recht op thuiswerken geeft. Maar volgens onderzoeker Kilian Wawoe is dat geen goed idee, omdat jongeren er de dupe van zijn. Zometeen een discussie. De eerste hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser zit voor u klaar en wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Over 2 weken kunnen gevaccineerden met de Corona Check app toegang krijgen tot locaties en evenementen zonder dat ze daarvoor nog een test moeten doen. Vanaf 1 juli wordt die app ook ingezet voor het reizen naar het buitenland. Voor 100.000 mensen in Myanmar dreigt een humanitaire ramp, aldus de VN. Na de militaire staatsgreep voert het leger daar aanvallen uit tegen een lokale rebellenbeweging in het grensgebied met Thailand. En deze week moet duidelijk worden of mensen kunnen kiezen voor het Janssen-vaccin, ook al is dit vaccin geschrapt uit het inentingsprogramma. Minister De Jonge wil mensen de kans geven Janssen te nemen, dat als voordeel heeft dat er maar 1 prik nodig is. En dus is het bijvoorbeeld handig als iemand snel op vakantie wil. En de meeste vermiste eindexamens zijn weer boven water, zegt PostNL. 9 scholen hebben inmiddels gehoord dat hun eindexamens zijn teruggevonden. Van 3 scholen is een deel nog niet gevonden. PostNL zegt hard te werken om ook deze vermiste post op te sporen. Het weer vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het helder met lokaal een mistbank. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgen overdag weer veel zon en het wordt ongeveer net zo warm als vandaag. Bij de ANWB verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat nog 1 file en dat is aan de zuidkant van Rotterdam. Althans 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. Van de Europoort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 9 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij...